ज्ञान दी भजनेश्वरी भगवती माता अन्नपूर्णेश्वरी वेणी नील समान कुंतल धरी नित्यानदानेश्वरी शुभ हरि काशीपुराधीश्वरी भिक्षा देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी भिक्षा देहि कृपा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती स्वदेव।